أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, ekranlar başında bizleri canlı olarak takip eden çok değerli müdavim dostlar, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, bugün sizlere evden sesleniyorum kıymetli takipçi kardeşlerim. Malum nedenlerden ötürü programı her zaman yaptığımız üzere stüdyomuzda değil, evimizde yapıyoruz. Bizleri her şartlarda buluşturan, bir araya getiren, alemlerin Rabbi olan Allah-u Azze ve Celle'ye hamdolsun. Evet, şimdiden hepinizin kıymetli kardeşlerim, takipçi dostlar, Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. Allah-u Azze ve Celle arınma ayı kılsın hepimiz için. Şerlerin define, hayırların keşfine vesile eylesin alemlerin Rabbi olan Allah-u Azze ve Celle. Evet, bildiğiniz üzere Enam suresinde kalmıştık kıymetli kardeşlerim. Ama bugün Ramazan ayının ehemmiyetine binaen ve yine Ramazan malum kapıda, yarın inşallah Ramazan biri tutacağız. Birinci gününü idrak edeceğiz inşallah. Dolayısıyla ben Ramazan ayı, Kur'an ayı demek olduğu için Kur'an-ı Kerim üzerinden itaat kavramını inşallah ele alma gayreti içerisinde olacağım. Dolayısıyla Enam suresine kaldığımız yere inşallah bir sonraki hafta devam edeceğiz. Ama bugün Kur'an ayı olması hasebiyle Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim çerçevesinde onun ışığında Allah'a ve Resulüne nasıl itaat edilir, itaat anlayışımız nasıl olmalıdır, bunu inşallah ana hatlarıyla ele almaya çalışacağım. Çünkü çok geniş bir konu, müstakil konferans konusu, belki seminer konusu, ama ana hatlarıyla en azından Kur'anlar tilavet edilecek Ramazan ayında, mukabeleler okunacak, hatimler indirilecek, herkes Kur'an'la haşır neşir olacak, daha doğrusu oluyoruz zaten hamdolsun, ama bir tık öteye taşıyacağız, taşıma gayreti içerisinde olacağız Ramazan ayı içerisinde. Dolayısıyla okurken itaat ayetleri geldiğinde en azından itaatimize yön vermesi bakımından katkı sağlayacağını ümit ettik. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve sizlere de dinlediklerimizle amin olmayı nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Evet, Kur'an'da itaat kavramı. Bu konuyu inşallah Teala Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla iki başlıkta ele almaya çalışacağım. Bunlardan ilki, amelin önemine dikkat çektikten sonra amellerde ölçü konusunu inşallah masaya yatıracağız. İkinci başlığım ise ele alacağım. Çünkü bunlar birbirlerine çok yakın başlıklar. Diğer ise Allah ve Resulünü ciddiye almak. Daha da açayım isterseniz. Allah Azza ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin taleplerini ciddiye almak, hakkıyla icabet etmek konusunu inşallah itaat konusu çerçevesinde ele almaya çalışacağız. Evet. Amelin ehemmiyeti dedik kıymetli kardeşlerim. Kısa bir girizgahtan sonra sohbetimizin birinci başlığı olan amelin önemi ve sonrasında da amellerde ölçü ne olmalı konusu. Amel niçin önemli dostlar? Şöyle, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini incelediğimizde, baktığımızda şu terkibe çok rastlarız ve birçoğumuz da bu terkibi ezbere biliyoruzdur hatta. Vel Asr suresinde de vardır bu. بعد أعوذ بالله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان edenler ve salih amel işleyenler ve ila ahir el ayet. Ama bizi bu ikisi özellikle salih amel alakalar ettiği için onunla iktifa ediyorum. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Kim iman ederse, salih amel ortaya koyarsa onlar için cennet vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Az önce de ifade ettim dostlar, Kur'an okuyan, Kur'an'a vukufiyeti olanlar bilir, bu terkip Kur'an'da çok yerde geçmektedir. Dolayısıyla iman bizim bugün konumuz dahilinde olmadığı için onu bir kenara bırakacak olursak, salih amel Allah-u Teala'nın razı olduğu amel demektir. Dolayısıyla cennetin anahtarını Allah-u Teala ikisiyle hasrettiğini görüyoruz. Tabii ki iman, amentü dediğimiz şeyler farklı farklı, onlar alt kolları var. Yani iman esasları farklı ama Yine salih ameli zenginleştirebiliriz. Onun işte namazdır, zekattır, Allah-u Teala'nın emirleri, talepleri, istekleri. Ama burada kabaca ne diyoruz? Salih amel. Dolayısıyla burada bir şeyin altını ısrarla çizmek istiyorum. Ki biz, size soruyorum kıymetli takipçi kardeşlerim, baştan hepsine. Daha önce bunu Tefsir Furkan'da defaatlerce de sordum. Ama inşallah önümüzde Allah bize imkan verdiği müddetçe soracağım. Bundan da eminim. Hangimiz cennet istemeyiz ki? Cennet ister misiniz diye bir soru sorsam, buna vereceğiniz cevap hiç tereddütsüz evet olacaktır. Çünkü bunun için yaşıyoruz, bunun için bir kulluk ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama dikkat ederseniz Allah-u Teala enne lehumul cennet, onlar cennetlik olacaklardı, cennet ehlindendir dediği kimselerden iki şey istiyor. İman etmek ve salih amel ortaya koymak. Dolayısıyla amel çok önemli kıymetli kardeşler. Zerresinden küresine kadar ortaya koyduğumuz amel bizim ya cennetimizin ya da cehennemimizin vesilesi olacak. Düşünebiliyor musunuz? Amel bu kadar önemli yani. Küçüğünden büyüğüne, irisinden ufaklısına, zerresinden küresine kadar ortaya amel namına ne koyduysak bunun bir karşılığı var dostlar, kıymetli kardeşlerim. Allah bizi ya bununla mükafatlandıracak ya da bununla bizi cezalandıracak. Bu kadar net. Öyleyse hangi cüretle biz amelleri hafife alabiliriz ki? Önemsemeyebiliriz ki? Ya hiç, ya amel etmesek de olur diyebiliriz ki? Düşünebiliyor musunuz? Yani ortaya koyduğumuz namazımızla ya da terk ettiğimiz namazlarla Allah'ın huzuruna varacağız. O amellerimize mukabilde Allah bizi ya cezalandıracak ya da mükafatlandıracak. Onun için bu girizgah kısmında ısrarla diyorum ki amel çok önemli. Hafife almayacağız. Hatta bunu ben güçlü bir, daha doğrusu bütün ayet-i kerimeler şüphesiz öyle ama konuya mutallık olması hasebiyle söylüyorum. Böyle çok yerinde bir ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum. Amelin ehemmiyetini ortaya koymak namına. Allahu Azza ve Celle ayet-i kerimesinde dostlar بَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Allah. Allahu Azza ve Celle Kur'an'da neye yemin etmiyor ki kıymetli kardeşlerim? Güneşe yemin ediyor, aya yemin ediyor. La uksimu bihadel beled, belede yemin ediyor. Ve şemsi ve duhaha vel asr, asra yemin ediyor. Kur'an'ın çok nadir yerinde kıymetli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle kendi zatına yemin vererek cümleye başlıyor. Ayet-i kerimeye başlıyor daha doğru bir ifadeyle. Bakınız, müfessirlere göre eğer ki Allahu Azze ve Celle bir ayeti kerimeye yemin cümlesiyle, kelimesiyle başlıyorsa o ayeti kerimeyi daha da bir ön plana çıkarıyor derler. Ki Allah eğer bir ayeti kerimeye yeminle ama kendi zatına yemin vererek başlıyorsa bu ayeti kerimenin çok üst düzeyde bakılması ve hemen dikkate alınması gerektiğini söyler müfessirler. Buradan hareketle Allahu Teala kendi zatına yemin vererek diyor ki senin Rabbine yemin olsun ki biz onların yaptığı her bir amelden onları hesaba çekeceğiz. Allah'a bakma. Söylediğimizden, söylemediğimizden, yaptığımızdan, yapmadığımızdan, korktuğumuzdan dolayı yapmadıklarımızdan, işte ne bileyim Allah'ın hadlerini aşarak yaptıklarımızdan aklımıza ne gelirse dostlar. Altını çizmek istediğim, ısrarla vurgulamak istediğim husus ameli ciddiye alacağız. Bunu ifade ettikten sonra dolayısıyla bizim cennetimizi ya da cehennemimizi Allah muhafaza, la kadar Allah bizi cehennem azabından Rabbim muhafaza eylesin şu mübarek günlerin arifesinde. Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle'nin amellerimizin her birisinden bize hesaba çekeceği bilinciyle hareket edeceğiz. Amel meselesini ciddiye alacağız, bunu ifade etmeye çalıştım. Sonrasında cenneti ve cehennemi belirleyen çok önemli bir yer tuttuğunu ifade ettikten sonra amelin, esas noktaya ve esas sohbetimizin konuşmamızı arzu ettiğim noktasına geliyorum ki orası amellerde belirleyici ölçü ne olmalıdır? Yani bir şeyi yapmak ya da yapmamak konusunda bunu belirleyen kimdir? Hangi mercidir? Benim menfaatim mi? Benim arzum mu? Benim isteklerim mi? Onun için Allahu Azze ve Celle buyurmuyor mu? اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Sen onun diyor hevasını, arzusunu ilah edineni görmedin mi diyor Allahu Azze ve Celle. Soruyor nebisine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu ayet-i kerimeyi şimdi çok daha iyi anlıyorum kıymetli dostlar. Arzusu doğrultusunda Allah'ın haramlarını hiçe sayanlar, İstekleri doğrultusunda Allah'ın farzlarını yerine getirmeyenler, çoğaltabiliriz. Onlar alemlere Rabbi olan Allah'u Azza ve Celle'yi değil, isteklerini ve arzularını, tırnak içerisinde ifade ediyorum, ilah edinmişlerdir. Allah'u Azza ve Celle'nin emrini, buyruğunu hiçe sayarak kendi istekleri ve arzuları doğrultusunda bir hayat sürmüşlerdir. İşte bu ayet-i kerime tam da burada önemli. Öyleyse soru şu kıymetli kardeşler. Amellerde ölçü ne? Birkaç saniye size de müsaade vereyim. Siz de düşünün. Birlikte tefekkür edelim. Birlikte istişare edelim, değerlendirelim inşallah. Amellerde ölçü menfaat midir? Bunun menfaat olmadığını, kişinin arzu, istekleri doğrultusunda ameli yapmayacağını Allah Azze ve Celle şu kavliyle beyan ediyor. Ba'de e'udhu billah. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum ila ahiril ayet. Diyor ki siz kerih görüyor olmanıza rağmen sevmiyorsunuz. Ben biliyorum diyor Allah Azze ve Celle zimden. Siz cihadı sevmezsiniz. Siz cihada gitmekten hoşlanmazsınız. Buna rağmen biz size cihadı farz kıldık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Buna rağmen size farz kıldık buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bizim isteğimizin, bizim neyi arzu ettiğimizin, canımızın neler çektiğini aslında bu anlamda ameli belirleme konusunda söylüyorum. Tabii çok bir kıymeti harbiyesi yok. Burada amellerde ölçü hemen ifade ediyorum. El-aslu fil-ef'al et-teqayyudu bi-ahkâmi-şer'a. Fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır buyuruyor. Şer'i kaydı bu. Net. Buradan hareketle diyebiliriz ki amellerde ölçü şer'i hükümlerdir. Benim menfaatime aykırı olsa da, benim isteklerime çok ama çok uzak kalsa da, benim canımın istediğinden çok farklı şeyler söylüyor olsa da Allahu Azza ve Celle burada ölçü şer'i hükmü ortaya koymaktır. Benim isteklerim, arzularım doğrultusunda amel yapmayı Allahu Azza ve Celle şer'i hükümler bağlamında söylüyorum nehyetmiştir. Dolayısıyla burada asıl olan nedir? Şer'i hükümlerle mukayyet kalmaktır. Ben isteyeyim ya da istemeyeyim. Israrla söylüyorum, ben menfaatime aykırı olsun ya da olmasın. Benim onda maslahatım olsun ya da olmasın. Bunu gözetmez bir Müslüman. Müslümanın şiarı Bakara suresinde de geçtiği üzere semi'na ve ata'na duruşunu ortaya koyabilmektir. Dostlar, kıymetli kardeşlerim, yoksa semi'na ve asaynacı olmak değil. Allah bizi bu halden böyle bir hale bürünmekten muhafaza eylesin, korusun. Semena ve asaynancı olmak çok kötü. Allah-u Teala'nın buyruğunu işiteceğiz. Allah-u Teala'nın emrini duymuş olacağız. Allah-u Teala'nın emrinden haberdar olacağız. Ama buna rağmen bizim yaratıcımıza karşı olan söylemimiz ve duruşumuz semena ve asayna olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Hangi cüretle, hangi hakla, hangi cesaretle biz bunu yapıyoruz? Kıymetli kardeşler. Dolayısıyla amellerde ölçü, tekrar tekrar söylüyorum. Belki kızacaksınız kıymetli kardeşlerim. Ama önemli olduğu için vurguluyorum. Menfaatimiz, maslahatımız, isteklerimiz, arzularımız, çıkarlarımız değil. Ölçü şer'i hüküm. Bu bir esas. Hani bunu az önce söylediğim ölçünün böyle daha doğrusu ayeti kerime bunu çok net ifade ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki بَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Mümin erkeğin ve mümin kadının Allah ve Resulü bir meseleye ilişkin hüküm verdiyse onların tercih hakları söz konusu değildir. Nokta. İnan klişe cümlemi söyleyeceğim yüksek müsaadelerinizle. Elimi yüzüme çalsam şu anda canlı yayına son versem kürsüden inemiyorum. Malum kürsüde değilim. İnan günün azı olarak yeter diye düşünüyorum. Niçin? Allah Azze ve Celle çok net söylüyor. Ahmet'in, Mehmet'in, Fatma'nın, Hatice'lerin, Ayşe'lerin bu konuya ilişkin ne söylediğinin çok bir önemi yok. Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuya ilişkin bir hüküm buyurdularsa, ortaya koydularsa onların tercih hakları söz konusu değildir diyor Allah Azze ve Celle. Ama kıymetli kardeşlerim, en nihayetinde bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle cümlemizin imtihanını kolay kılsın. Öyle dua ediyorum. Ama menfaatlerimizle, maslahatlarımızla, arzu ve isteklerimizle Rabbimize kulluğumuz, ortaya koyacağımız ameller çelişiyor. Fitne ortamında yaşıyoruz. İmtihan dünyasında kulluk maratonunda koşuyoruz. Çoğaltabiliriz ama kısacası şunu vurgulamaya çalışıyorum. Menfaatlerimizle, arzu ve isteklerimizle, taleplerimizle, maslahatlarımızla, faydalarımızla Rabbimizin bizden istediği o ameller çakışacaktır. Bu imtihanın bizzatihi kendisi. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İmtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? İman ettik dedikten sonra buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla imtihanla karşı karşıya kalacağız. Şimdi sohbetimin o amellerde ölçü kısmında sonunda bir çok önemli bir yeri vurgulamak istiyorum. O da menfaatimizle çelişse de Allah-u Teala'nın razı olduğu davranışı ortaya koyacağız. Dünya menfaatleri, dünya ziynetleri, para, pul, makam, mevki, şöhret, çoğaltabilirsiniz kıymetli kardeşler. Bunların hiçbirisi menfaatimizle ilişkili olduğu için söylüyorum. Hani قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اِلَى اَخْرِ الْآيَةِ Bunlar size Allah'tan, Resulünden, Allah yoluna cihat etmekten sevgili gelirse oturun Allah'ın azabını bekliyor buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla biz imtihan olacağız. Bu menfaatlerle, bu isteklerimizle, bu arzularımızla Rabbimizin bizden istediği ameli ortaya koymakla imtihan olacağız. Zaten bunların hangisini ortaya koyduğumuz zaman bizim de sonucumuz, ukbamız belli olmayacak mı? Nihayetinde dolayısıyla dünya nimetlerinin, ziynetlerinin, şatafatlarının Allah'ın razı olduğu ameli ortaya koymakta mani olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Bunu bir örnekle zenginleştirelim dostlar. Herkes kendi dünyasında kendi dünyalıklarıyla olduğu bir imtihanı şöyle gözünün önünde canlandırsın. Zihninde böyle bir senaryo çizsin. Ben sizi inşallah Şam'a götüreyim. Hazreti Ömer'in Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ı ziyarete gittiğindeki o hadiseyi inşallah aktarayım. Hepinizin bildiği üzere Şam'a vali tayin edildi Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh kelimeler hakikaten bir anlamda kifayetsiz kalmaz. Bu anlamda doğru bir ifade olmaz belki ama hakikaten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özel övgülerine mazhar olmuş güzide sahabelerimizden bir tanesi. Ama ben direkt mevzuya girmek istiyorum. O ümmetin emini biliyorsunuz. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki mübarek dudağının arasından özel ümmetin emini olmakla vasıflanmış ve bu övgüye nail olmuş bir sahabe. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ömer'in kendi ifadesiyle söylüyorum. Onun yerinde olmayı çok istemiştim. Hatta diyor ya ben en ön safa geldim ki Allah'ın Resulü ümmetin emini olarak belirleyeceği kişi benim nasıl olsa bana özel duası var. Bu dua, bu düşüncelerle Resulullah Efendimiz'in görebilmesi için en ön safa oturduğunu kendisi anlatıyor. Ama Ömer'e rağmen Ebu Ubeyde'yi işaret etmişti Efendimiz. اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَم۪ينٌ وَاَم۪ينُ هَذِهِ الْاُمَّ اَبُوْ عُبَيْدَةُ اُبْنُ جَرَّهِ Her ümmetin bir emini var. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeydetu İbn-i Cerrah'tır dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte Ömer bunu biliyor. Tabir yerindeyse mazur görün. Yani Ebu Ubeydetu İbn-i Cerrah'ın kalitesini, adamlığını biliyor. Şam'da validir Ebu Ubeydetu İbn-i Cerrah. Ömer radıyallahu anh onu ziyarete gidiyor. Neyi anlatacağım? Dünya menfaatleri Ebu Ubeyde'yi değiştirmedi. Bizi de değiştirmeyecek. Amellerimizdeki ölçü şer'i hüküm, dünya ziynetleri şer'i hükümle amel etmemize engel olmayacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh onu ziyarete gittiğinde bineğinden iniyor. Ebu Davud kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizlerle dostlar. Bineğinden iner inmez Hazreti Ömer diyor ki kardeşim nerede? Bu ifadenin üzerine ben çok düşündüm dostlar. Belki çok ya bunda ne var Abdullah kardeşim Allah Allah kardeşim nerede ne diyecekti başka diyebilirsiniz de o kadar insanın içerisinde ayrıca ona kardeşim diye hitap etmiş olması onu onur etmek adına yeterlidir diye düşünüyorum acizane kendi kanaatim. Ve diyorlar ki gelir şimdi falan derken demeye kalmadan Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh geliyor. İnanır mısınız birbirlerine hürmet kabilinden o onun eline eğiliyor. O onun eline eğiliyor. Allahu Akbar. Birisi müminlerin halifesi Ömer, birisi de Ebu Ubeyde, ümmetin emini. Diyor ki Ebu Ubeyde'ye, Ebu Ubeyde senin evine misafir olmak istiyorum diyor. Müminlerin halifesi Ömer radıyallahu anh. Ebu Ubeyde diyor ki ey müminlerin emiri, biz senin istirahat etmen için, seni misafir edebileceğimiz başka bir ev ayarladık. Oraya geçelim inşallah. Her şey tamam, kontrolümüz altında demek istiyor Allahu Alem. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh ısrarla diyor ki Ebu Ubeyde ben senin evine gideceğim. Uzatmıyorum. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Ömer'e diyor ki ey müminlerin emiri benim evime gelip de gözlerini mi kısmak istiyorsun? Daha bizim anlayacağımız ifadeyle söyleyeyim. Benim evime gelip de ağlamak mı istiyorsun ey Ömer? Ağlamaklı mı olmak istiyorsun? Gözyaşlarından mı boğulmak istiyorsun benim evime gelip? Ömer dedi ki ben senin evine gitmek istiyorum. Ve gittiler. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh'ın evini gördü. Bir baktı. Odanın bir köşesinde ufak böyle üzerine yattığı bir hasırı var. Abdest alabilmesi için ufak bir ibriği var. Bir de bir sahanın kasenin içerisinde küflenmeye üst tutmuş kuru ekmek. Ömer radıyallahu anh tabii duygulandı ama karnı aç olduğu için de önce yemek istedi. Dedi ki Ebu Ubeyde bana yemek getir benim karnım aç. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh lokmaları kolay yutsun diye hafif suladı. Kuru küflenmeye yüz tutmuş ekmeği Ömer'e uzatınca Ömer radıyallahu anh ağlamaya başladı. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah bunun üzerine müminlerin emiri Ömer'e dedi ki ey müminlerin emiri Ömer ben sana demedim mi benim evime gelip de ağlamaklı mı olmak istiyorsun? Gözlerini kısmak mı istiyorsun demiştim ben sana. Ömer radıyallahu anh bu sefer ağlamaklı sesiyle gözyaşları içerisinde dedi ki gayyaratna ed-dunya kullana gayraka ya Ebu Ubeyde. Dünya sen hariç hepimizi değiştirdi ey Ebu Ubeyde. Herkes değişti ama sen değişmedin. Gayyaratna ed-dunya kullana gayraka ya Ebu Ubeyde. Bir tek seni değiştirmedi. Hepimizi değiştirdi. Yani aslında Ömer kendi haline ağlıyordu. Yani onun endişesi dünyanın birkaç menfaati karşılığında Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakmış olmasının endişesini taşıyordu kendi nefsinde. Muhasebe ediyordu ve ağlıyordu. Vallahi ben de buradan sesleniyorum. Sen ağlama ey Ömer. Ey müminlerin halifesi Ömer sen ağlama biz ağlayalım. Sen bir çocuğun feryadını gecenin bir yarısında duyduğunda eğer bu feryada icabet etmezsem Allah benden bunun hesabını sorar diyerek sıcak yatağından kalkıp o feryadı dindiren adamsın Ömer. Sen ağlama. Bırak biz ağlayalım. Birkaç menfaat karşılığında faiz kuyruğunda bekleyen bu ümmet ağlasın. Sen ağlama ey Ömer. Allah-u Azze ve Celle'nin ayetlerini hiçe sayarak kafirlerle işbirliği tutanlar ağlasın. Allah-u Azze ve Celle'nin şer'i hükümlerin birkaç menfaat karşılığında değişen dünyalık zinetlerin peşinde koşturanlar ağlasın. Yani biz ağlayalım ey Ömer. Sen ağlama. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlıyordu. Niye ağlıyordu dostlar? Ömer radıyallahu anh Ebu Ubeyde'nin hiç değişmeyen o haline bakıp kendisine ağlıyordu. Buradan biz neyi çıkarıyoruz azık olarak? Diyoruz ki evet bizi hiçbir şey değiştirmemeli. Diktatörlerin baskısı değiştirmemeli. Zorbaların baskısı değiştirmemeli. Dünyanın birkaç menfaati değiştirmemeli. Ya sadece baskı değil. Dünyalık menfaatler az önce söyledim işte arzularımız, isteklerimiz. Efara eyte men ittekade ilahehu hava. Hevasının arzusunun peşinden koşanı görmedin mi? İlah edineni görmedin mi? Buyuruyor Allah. Dolayısıyla bizim buradaki azığımız şu olmalı kıymetli kardeşler. Mübarek Ramazan gününde, Kur'an ayında hiçbir şey ama hiçbir şey baskı, üzerimizde şiddet, menfaat, para, pul, işte ne bileyim aklınıza gelebilecek olan bütün şeyleri söyleyebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. Bunların hiçbirisi bizi Allah Azze ve Celle'nin rızasından ve şer'i hükümleri yerine getirmekten alıkoymamalı. Bununla ilgili bir kıssa var. Tabii kıssa adı üstünde onu bir hadis-i şerifle bağlayacağım için önce onu anlatmak istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Kıssa yani neticede bir hikaye. Bir gün horoza gelmiş sahibi. Demiş ki bundan sonra sabah ezanı okumayacaksın. Ben bunu anlatırken ben başta nefsim olmak üzere herkes kendi üzerine düşeni alsın, nasibini alsın Allah için. Çünkü böyle bir imtihan arifesinden geçiyoruz. Dünyalık metalar karşılığında Allah-u Teala'nın ayetlerinin hiçe sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Tekrar kıssaya dönelim. Horoza demiş ki ezan okumayacaksın. Demiş ki yani neden işte okumayacaksın senin demiş tüylerini tek tek yolan. Hemen içtihat etmiş tabii horoz. Demiş ki evet zaruretler mahzurlu olanları mubah kılar. Bu kaideden hareketle kendi kendine de demiş ki benden başka horozlar da var. Allah'ın izniyle demiş ezansız kalmayacak ya. Ve ezan okumayı bırakmış horoz. Taviz bir. Peşinden tabi aradan bir zaman geçmiş. Sahibi gelmiş demiş tamam ezan okumuyorsun ama ben an itibariyle horoz olmana rağmen senin tavuk gibi gıdaklaman istiyorum demiş. Yapmazsan senin işte tüylerini tek tek yolarım. Demiş ki nasıl olsa bir taviz verdik. Uzatmıyorum tavuk. Özür diliyorum horoz ikinci tavizi de veriyor. Bir sonraki aşamada aradan bir müddet geçtikten sonra horozun sahibi geliyor. Diyor ki horoz gıdakladın tamam ezanı da susturduk. O da tamam ama an itibariyle demiş gıdaklamanın yanında senden tavuk gibi yumurtlamanı da istiyorum der demez. Horoz demiş ki ben o ezanı okurken ölmeliydim. Evet keşke ezan okurken sen beni öldürseydin. Zaten öldürecektin. Zaten başıma bunların geleceği belliydi. Madem böyleydi sen keşke beni ezan okurken öldürseydin demiş. Kıssadan hisse yap. Hissemizi aldık. Hangi şartlarda, hangi durumda olursak olalım ölümümüz bile Allah-u Teala itaatle olmalı. Bakınız bunu bir hadis-i şerifle bağlayacağımı söylemiştim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabelerine geliyor kıymetli kardeşlerim. Hakikaten bu hadis günümüze o kadar uygunluk arz ediyor ki ben istirham ediyorum. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Burada çıkaracağımız çok ders var. Benim klişe tabirimle çok azık var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ben bu dersi hazırlanırken kıymetli takipçi kardeşim. İnanın bunun atmosferinden çıkamadım. Ya dedim sanki bu hadis tam asrımıza mı hitap ediyor subhanallah. Bu kadar mı olur dedim ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisini aynen paylaşıyor. Ele innel kitabe ve sultan seyefterikan. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sultan yani otorite ve kitap birbirinden ayrılacak. Ele innel kitabe ve sultan seyefterikan. Sonra buyuruyor ki ve la tufariqul kitab. Sonra diyor kitaptan ayrılmayın. Ama buranın bir altını çizmek istiyorum. Kitapla sultan otorite ayrılacak. Yani aslında tam günümüzün tabiri laikliği kastediyor. Ele innel kitabe ve sultan seyefterikan. Yani artık idareciler, yönetenler Allah'ın kitabına müracaat ederek yönetmeyecekler. Hevalarına, arzularına, isteklerine, beşeri olarak neyi arzuladılar, neye tamah duydularsa ona göre yönetecekler demektir bu hadis-i şerifin ilk giriş kısmı. Ele innel kitabe ve sultan seyefterikan. Otoriteyle, devletle din, kitap ayrılacak. Yani laiklik olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonrasında فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ siz diyor sakın ha kitaptan ayrılmayın. Sakın ama sakın kitabı terk etmeyin. Onlar kitabın hükümlerini bırakıp beşerine yani kendi arzularına, isteklerine göre yönetseler ve hükmetseler dahi فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ siz sakın ha sakın kitabı terk etmeyin buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra اِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءَ sonra sizin üzerinize yöneticiler olacak buyuruyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Yani sizi idare edenler olacak. İnnehu seyekunu aleykum umara. Sonra diyor ki yakduna li enfusihim ma la yakduna lekum. Sonra diyor kendi menfaatleri doğrultusunda verdikleri hükümleri sizin için vermeyecekler. Yöneticileri tasvir ediyor aleyhissalatü vesselam. Kendi menfaatlerini düşündükleri kadar sizi düşünmeyecekler. Böyle yorumlanabilir bu hadis-i şerifin bu kısmı. Yakduna li enfusihim مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ kendileri için verdikleri kararları sizler için hiç düşünmeyecekler. Kendi menfaatlerini düşündükleri kadar sizin menfaatinizi ve hayırınızı düşünmeyecekler. Kendilerinin çıkarlarını gözettikleri kadar sizin çıkarlarınızı gözetmeyecekler. Vallahi bunu çoğaltıp durabiliriz yani. Ama hadis çok net. Diyor ki يَقْضُونَ لِيَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ kendilerine verdikleri kararları sizler için vermeyecekler. Sonrasında aleyhissalatu vesselam in asaytumuhum katalukum in ata'tumuhum adallukum la havle ve la kuvvete illa billah. Siz böyle yönetenlere kitabı Allah'ın hükümlerini hiçe sayıp da kendi arzuları ve istekleri doğrultusunda yöneten ve hükmedenlere baş kaldıracak olursanız katalukum sizi öldürürler. Onlara kafa tutmaya kalkarsanız amiyane tabirle söylüyorum. onların yönettiklerine karşı arz-ı endam edip zulmediyorsunuz dediğinizde sizi katlederler buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İn asaytumuhum katalukum. Eğer ki siz onlara karşı gelecek olursanız, baş kaldıracak olursanız sizi öldürürler. Ve in atahtumuhum adallukum. Eğer onların gittiği yoldan gitmeye kalkarsanız da sizi saptırırlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne kadar da mutabık değil mi? Ne kadar da uygunluk arz ediyor? En başta söylemiştim. Bugünkü yöneticilerin peşinden gidip de Rablerinin rızasından böyle fersah fersah uzaklaşanların varlığına şahit olmuyor muyuz? Birkaç menfaat karşılığında bugünkü yöneticilerin bir dediğini iki etmeyen ve Allah'ın ayetlerini birkaç menfaat uğrunda satan alimlerin, hocaların, kanaat önderlerinin varlığına tanık olmuyor muyuz? Vallahi onların peşinde gittikleri için, onları dinledikleri için onları saptırdılar bu yöneticiler. İn atahtumuhum adallukum. Tabi olursanız sizi de saptırırlar. Ashab Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu dinledikten sonra yerinde bir soru soruyor. Ben olsam ben de muhtemelen aynı soruyu sorardım. Sormak isterdim daha doğrusu. Ya Resulallah, keyfe nesna? Peki nasıl yapacağız ya Resulallah? Tamam, iyi, hoş, böyle bir güne erişecek olursak biz ne yapalım? Vallahi biz eriştik ya Resulallah. Ve senin bu müjdeyi, hakikatin biz bugün yaşıyoruz, görüyoruz. Ve inşallah bu bize azık olacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu sahabe. Ya Resulallah, keyfe nesna' kema sana'a ashabu İsa ibn Meryem. Cevap veriyor aleyhissalatü vesselam. Tıpkı Meryem oğlu İsa'nın ashabının yaptığı gibi yapın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı İsa'nın ashabının yaptığı gibi yapın. Onlar nasıl bir duruş gösterdilerse, onlar nasıl bir kamet ortaya koydularsa, onlar nasıl bir tavır sergiledilerse öyle yapın dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kema sana'a ashabu İsa ibn Meryem. Nuşiru bil menâşir. Humilu alel haşab. Allahu Ekber. Onlar diyor testerelerle doğrandılar. Dinleri, davaları, inançları uğrunda doğrandılar. Sonra da asıldılar. Çarmıha gerildiler. Mautun fi taatillah hayrun min hayatin fi ma'siyatillah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esas bize azık olan kısmı söyledi ve buyurdu ki Zişan Efendimiz, Allah subhanahu ve taala'nın rızası doğrultusunda bir ölüm, onun razı olacağı bir taatle geçirilen bir ölüm, inanın Allahu Teala'ya masiyetle sürdürülebilecek bir hayattan daha hayırlıdır buyurdu. Mautun fi taatillah hayrun min hayatin fi ma'siyetillah. Allah-u Teala'ya isyan dolu bir hayattan Allah'ın razı olduğu bir ölüm çok daha hayırlıdır buyurdu. Onun için bu hadis-i şerifte bize çok azık var kıymetli kardeşlerim. Kaç bir tane yani? Çok. Öyle ki hangi şartlarda olursak olalım, hangi durumda olursak olalım, şunu öğrendik. Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasından ayrılmamak. Yani şer'i hükümlere bağlı kalmak, menfaatimize, maslahatlarımıza, arzu ve isteklerimize rağmen. Hiç unutmuyorum kıymetli kardeşlerim, çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim bir hocam var. Allah kendisine selamet versin. Kendisinden yer yer istifade ediyorum. Bunu yanılmıyorsam yıllar önce, çok yıllar önce Tefsir-i Furkan'da ya da bir sohbette, bir mecliste anlatmıştım ama tam hatırlamıyorum nerede olduğunu. Şöyle bir ifade kullanmıştı bir yerde otururken. İnanın o kadar etkilendim ki bu ifadeden, bunu bir yere not almıştım, ezberlemiştim. Şöyle bir ifadesi var. Belki konumuzla tam mutabık olması hasebiyle söylüyorum. Demişti ki, Allahu Azza ve Celle'ye isyan etmektense, Allahu Teala razı olmadığı bir ameli ortaya koymaktansa o esnada felç olmayı tercih ederim demişti. Bu beni çok etkiledi. Bir insan felç olmayı ister mi kıymetli kardeşlerim? Bir insan ya bu hani şey var, biz kıymık deriz ama bir tahta parçası bile böyle elimize battığı zaman vallahi perişan oluyoruz yani. Akla karayı seçiyoruz yani. Canımız acıyor yani. Ama bu hocam, bu kıymet verdiğim abim öyle bir ifade kullanmıştı. Allah'ın razı olmayacağı bir ameli yapmaktansa Allah beni o esnada felç yapsın demişti. Düşünebiliyor musunuz? Çok ağır bir söz. Çok böyle bünyesinde hakikaten çok manalar taşıyan bir söz. İşte tam da biz bu yerde durmalıyız. Allah'ın razı olmadığı bir işi yapmaktansa, vallahi aynen bu duaya katılıyorum. Allah bizi razı olmayacağı amelleri işletmesin. Bir vesile halk etsin ama razı olmayacağı işi bize yaptırtmasın Allah Azze ve Celle. Nasip etmesin. Hani sahabe var, kolunu kaybetmesi pahasına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip hırsızlık yaptığını söylüyor ya Amr bin Samura radıyallahu anh. Diyor ki tahir ne ya Resulallah, beni temizle. Ya bir insan kolunun kesilmesini bile bile Allah'ın Resulüne niye gelebilir ki? Vallahi bunun tek bir nedeni var. Yaptığı işten Allah'ın razı olmadığını biliyor ve bundan kurtulmak istiyor. Rabbinin razı olduğu bir kul olmak istiyor. Rabbinin razı olduğu ameller ortaya koymak istiyor. Ve bunun yolunun kolunu bu uğurda kesilmesinden geçtiğini biliyor. Çünkü usulle fıkhen böyledir. Dünyada İslam devletinin tatbik ettiği bir cezanın ahirette karşılığı olmayacak. Temiz çıkacak Rabbinin huzuru. Geldi dedi ki tahir ne ya Resulallah, beni temizle ya Allah'ın Resulü. Beni arındır ya Allah'ın Resulü. Vallahi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, uzatmıyorum, sahabenin elini kesti. Yere düşen eliyle konuştu sahabe. Bu çok çok manidar olmalı kıymetli kardeşlerim. Yoksa sadece bana mı öyle geliyor Allah için? Ya bir insan yere düşen eliyle konuşur mu? Hem de tebessüm ederek elhamdülillahillezî tahharani mink, beni senden temizleyen, arındıran alemlere Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Aradî en tedhulî cesedî ennâr, sen benim cesedimi neredeyse ateşe sürüklüyordun be. Böyle dedi yere düşen kopan eline. Subhanallah. Bunu niye yaptı? Menfaatine aykırı olmasına rağmen, maslahatına aykırı olmasına rağmen bir uzvu kesildi ya, uzvu. Buna rağmen onun tek bir dünyası vardı, Rabbinin rızasını kazanmak. Bu ortaya koyacağı amelle, uğrunda kolunu feda etmekle Allah'ın rızasını kazanacağını bildiği için böyle bir davranış ortaya koydu kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bizim bu sohbetin birinci başında bunu ifade etmeye çalıştım. Amellerde ölçü ne pahasına olursa olsun Allah'ın razı olduğu amellerdir. Yani şer'i hükümlerdir dedik. İkinci kısımda ise kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün bizlerden istediklerini ciddiye alacağız. Ben bunu hep can simidi örneği veriyorum. Boğulmak üzere olan, yüzme bilmeyen bir kimseye siz dışarıdan hariçten bir can simidi atsanız, yüzme bilmeyen ve ölümle burun buruna, bunu da çok bariz hissediyor. Ölecek, öldü ölmek üzere yani. Artık bunu hissediyor. Hani bir gittim geldim ifadesi vardı ya, tam buraya oturuyor yani. Böyle hayatta kalma arzusu içerisinde olan, ölümü kafaya koymuş birisi bundan müstesna, inatçı kimse müstesna. Genel için söylüyorum. Hayatta kalmayı arzu ediyor, yüzme bilmiyor, boğulmak üzere ölümle burun buruna. Siz hariçten can simidi atmışsınız. Akil olan, akleden ve makul olarak yapılması gereken o can simidine yapışıp hayatta kalmaktır. İşte Allah Subhanahu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde getirdiği risaletini böyle tanımlamış. Tasvir etmiş bizler için. Ya eyyuhellezine amenu stecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum lima yuhyikum. Size hayat veren şeye Allah ve Resulü çağırdığı zaman siz ona icabet edin buyuruyor. Evet, Allah ve Resulünde hayat var. Ona icabet ettiğiniz zaman asla dalalete düşmeyeceğiz. Asla yolumuzu kaybetmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle bunun teminatını bu ayet-i kerimede vermiş. Stecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum lima yuhyikum. Hayat veren şeye çağrıldığınızda Allah ve Resulü sizi çağırdığı zaman ona icabet edin. Bu kadar net. Aynı can simidi örneğinde olduğu gibi bizi bu kapitalizmin çukurundan, dünyanın fitnesinden kurtarıp ahirette, ukbada, cennete bizi selametle kavuşturacak olan yegane hayat nizamı İslam. Ona icabet edeceğiz. Bugün buyurun, virüs hayatı sarmaladı. İşte gerçi ayrı bir garabet, yeri geldi içimde kalmasın söyleyeyim, camilerimizi bakınız subhanallah, bir imtihan, camilerimizden mahrum bıraktılar, cumalarımızdan mahrum bıraktılar, teravihlerimizden mahrum bıraktılar, sırf tedbirler çerçevesinde bunu yapıyoruz dediler ama vallahi bugün 23 Nisan kutlamaları bağlamında Anıtkabir'e hepsi hareket ettiler. Bu içimizi acıtıyor çünkü bu Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir hayat. Vallahi Kemalistlerin ne bileyim estirdiği rüzgar karşısında duramadınız ya, Allah Azze ve Celle sizi bildiği gibi yapsın. Siz bizi cumamızdan, siz bizi teravihimizden, siz bizi cami cemaatinden, siz bizi kardeşçe sarılmamızdan engellediniz ya, mahrum bıraktınız ya, Allah Azze ve Celle bunun hesabını sizden soracak. Neyse, içimdekini söylemek adınaydı bu. Ama dedim ya, bu düzenin, karanlığın aydınlığa dönüşebilmesinin yegane garantörü İslam nizamının ta kendisidir. Böyle tarif ediyor. Ama biz buna ne denli reaksiyon gösteriyoruz? Yani can simidine sarılma örneğinde olduğu gibi ne denli yapışıyoruz Allah ve Resulü'nün bizlere ikram ettiği, gönderdi bu İslam nizamını? Ne kadar icabet ediyoruz? Daha da spesifik olarak sorayım ve söyleyeyim. Allah ve Resulü'nün bizden istediklerini ne kadar ciddiye alıyoruz? Ya eyyühellezine amenu ifadesini duyduğumuz zaman oturuyorsak kıyam edip, emret ya Rabbi, sen benden acaba ne isteyeceksin? Hangisini helal kıldın, hangisini haram kıldın? Sen neyi emrettiysen başım gözüm üstüne mi diyoruz? Yoksa ya eyyühellezine amenu vezeru ma bekiye minen riba. Riba, faizi bırakın ey iman edenler demiş olmasına rağmen, emretmiş olmasına rağmen, buyurmuş olmasına rağmen soluğu faiz kuyruğunda mı alıyoruz? İşte ne kadar ciddiye alıyoruz. Bize hayat verene ne kadar ve ne denli samimiyetle reaksiyon gösteriyoruz. İşte sahabeler gösterdiler. İcabet ettiler ve kazandılar. Dünyada zaferi de nasip etti Allah. Ukba'da cenneti de nasip etti Allah-u Teala onlar için. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isteğini, talebini çok ciddiye aldıklarından ötürü bir sahabeyi biraz seçici olmaya çalıştım bu anlamda. Bu örnek taraması yaparken biraz zorlandım işin doğrusu. Çünkü sahabeler Allah'ın Resulü'nü hep ciddiye aldılar. Hakkıyla itaat etmek için bütün cehetlerini, bütün gayretlerini ortaya koydular kıymetli kardeşlerim. Bakınız, misafir etmek istediğim sahabe Umeyr radıyallahu anh. İbn-i Hummam. Bedir gazvesine müşriklerden önce gelmişler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini motive eden bir konuşma yapıyor. Cennetin arduha semavet vel ard. Öyle bir cennet ki yerle gök kadar onun büyüklüğü. Sahabeleri motive ediyor. Zaten ayet-i kerime var bu konuyla alakalı biliyorsunuz. Ve sari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavet vel ard. Yer ve gök kadar olan mesafesi, genişliği, bu cennete koşun. Rabbinizin magfiretine koşun buyuruyor Allah azze ve celle. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mumin Vali'de bir konuşma yapıyor. Cennetin arduha semavatu vel ard. Umeyr bin Hummam elinde hurmalarla böyle yemekle meşgul, elinde hurmalarla bu ifadeyi duyunca diyor ki ya Resulallah, cennetin arduha semavatu vel ard. Yani yer ve gök kadar, öyle mi onun o cennetin mesafesi bu kadar mı ya Resulallah? Yani yanlış mı duydum? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Umeyr'in bu sorusuna binaen dedi ki doğru duydun Umeyr. Evet. Doğru duydun. Yani o cennet yerle gök kadar genişliği. Umeyr'in cevabı şöyle oldu. Bakın, bakın. Bu kelime manası itibariyle bakıyorum işte yanımda ekranda. Bakın, bakın diye tercüme edilmiş. Ya da bak, bak. Halbuki bu tam aslında anlamını yansıtmıyor. Türkçemizin kıtlığından tabii kaynaklı olarak. Aslında tam beden diliyle bunun ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorum müsaadeleriniz. Bakın, bakın şu demek. Baktığınız zaman sözlüğe, hatta bu hadisi şerh ederken muhaddisler bunu oraya ilave etmişler. Bakın, bakın ne demek? Bir olağanüstü, hayret verici, güzel, üstün bir şeyin haberi alındığında reaksiyon olarak söylenen şey olduğunu söylüyor. Muhaddisler bunu yorumlarken. Yani bizim anlayacağımız dilde söyleyeyim. Çok müthiş, kaçırılmaması gereken bir mağazada kampanya duyduğunuz zaman gösterdiğiniz reaksiyon ne olursa. Yani bir arkadaşınız geldi size dedi ki Ahmet, Mehmet, Abdullah şu mağazada şu kampanya varmış, haberin var mı? Öyle mi ya? Var ya aynen bu reaksiyon. Ha, öyle mi? Bak sen. İşte buna benzer gösterdiğimiz reaksiyonun tam karşılığıdır bakın bakın. Sahabe kafasına koymuş. Sahabe cenneti böyle gözünün önüne bir getirmiş subhanallah. İşte biz sahabelerin baktığı dünyadan bakma arzusu içerisindeyiz. Şu mübarek gecelerde ya Rabbi dualarımıza icabet et. Sahabelerin bakışından, anlayışından bizlere gani gani ikram eyle Allah'ım. Bakın sahabe kafasına koymuş. O cennetin genişliğini öğrendi. Sonra dedi ki ha tamam ya Resulallah. Bakın bakın ben anladım tamam. Niye öyle dedin dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Resulallah, o cennet ehlinden olmayı istediğim için böyle dedim. Resulullah dedi ki inşallah sen onlardan olacaksın ey Umeyr deyince, elindeki hurmaları fırlattı ve dedi ki la in ana hayitu akala tamarati hadi innaha la hayatun tawila. Vallahi dedi, ben şu hurmaları yiyecek kadar oyalanacaksam vallahi bu çok uzun bir zaman. La in ana hayitu, ya ben oyalanacak olursam, bu hurmaları yiyene kadar oyalanacak olursam bu çok uzun bir zaman dedi. Ya Umeyr, Allah için soruyorum. Takipçi kardeşlerim, benimle beraber siz de sual edin Allah için. Sorun ya, deyin ki Umeyr, ya senin zaman mefhumun nasıl bir şey ya? Bir insanın açken 3-5 hurma yemesi kaç dakikasını alabilir ki, Allah için soruyorum ya. Ama ne diyor? Diyor ki benim bu hurmaları yemek için oyalandığım süre çok uzun bir zaman ya. İnneha le hayatun tavile, bu çok uzun bir hayat diyor ya. Allahu ekber. Ya iyi bir yiyici için 3 dakikayı 5 dakikayı geçmez ya. Ama Ömer'in dünyasında çok uzun bir zaman attı, fırlattı ve gitti, çarpıştı ve şehit oldu subhanallah. O gördü çünkü cenneti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrini ciddiye almanın ne anlama geldiğini umarım bu örnekle daha iyi anlatabilmişimdir. Bakın sahabelerin dünyasında Allah'ın Resulü'nü memnun etmek vardı. Allah için soruyorum. Biz ortaya bir davranış koyduk da Resulullah Efendimiz bundan memnun değilse biz ruzi mahşerle ne diyeceğiz ya? Kıl dedi, Allah kılmadı. Ne diyeceğiz ya o kıyamete? Hı? Niye ciddiye almadın? Ey Abdullah sorusunun cevabı kıyamette ne olacak soruyorum. Hazırlanabildik mi bu dünyada? Bu ciddiyetle icabet edebildik mi? Bakın sahabe bunu çok iyi anlamıştı. Sahabe bunu çok iyi kavramıştı. Hatta bir örnek var, onu verip inşallah bugünkü sohbetimi de nihayetlendirmeye çalışacağım. Beni çok etkiliyor. Bakınız, kesin bir talep değil. Kesin bir emir değil. Allah subhanahu ve teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allahu Teala'nın şunu şunu yapın diye bir talebi de söz konusu değil. Bir dilek, bir temenni, ama sahabenin reaksiyonuna bakın. Ciddiye alma meselesini anlatacağım ya, tam o. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Sahih rivayetler hepsinde var. Birçoğunda var, düzeltmiş olayım. İbn-i Ömer'den rivayetle diyor ki Uhud Savaşı'ndan biz geldik. Ve tabii şehitlerin eğer yanılmıyorsam çoğu Ensar'dan. Ensar'ın kadınları yakınlarına oturmuşlar, ağıt yakıyorlar. Burası benim yorumum. Buradaki ağıttan kasıt kendileri işte ve yansın etmişler, böyle vuruyorlar, dövüyorlar değil. Herkes, ben şöyle anlıyorum, bir taziye oluşturmuşlar, taziye halkası oluşturmuşlar. Herkes kendi akrabasına ağlıyor, Ahmet'e ağlıyor, işte Ensar'dan sahabelerine ağlıyor. Herkes kendi akrabasına ağlıyor. Allah'ın Resulü bakıyor ki evlerin önünden geçerken, sokaklardan geçerken bakıyor ki herkes, Ensar kendi akrabalarına ağıt yakıyor. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların böyle ağlamakla olduğunu görünce ağlamaya başlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ashab, yanındaki ashab diyor ki ya Resulallah, Ensarlı kadınların akrabalarına ağıt yaktığını gördünüz, siz de ağlamaya başladınız. Bu kadar sizi ağlamaklı kılan şey nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا. Dedi ki Hamza'nın ağlayanı yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası muhacirdi malum. Çok akrabası da yoktu. Allah'ın Resulü her şehit olan bir ensarın akrabalarının onlara ağıt yaktığını görünce amcası aklına geldi. Dedi ki وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Ama amcam Hamza'nın ağlayanı yok. Muaz bin Cebel, Sa'd bin Ubade ve Abdullah ibn-i Revaha Resulullah Efendimiz'den bu ifadeyi duydular. Oradalardı çünkü. وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Hamza'nın ağlayanı yok ifadesini duyduklarında hepsi kendi taziye çadırlarına gittiler ve eşlerine dediler ki şimdi Resulullah'ın mescidinden koşacaksınız. Kendi akrabalarınıza bırakacaksınız ve önce Resulullah'ın amcasına ağlayacaksınız. Ayşe radıyallahu anha diyor ki rivayetin devamında, başka bir rivayette özür diliyorum. Vallahi diyor Resulullah uyudu kalktı, uyudu kalktı ama diyor Ensarlı kadınlar Hamza'ya ağıt yakmaya devam ediyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensarlı kadınlara Rabbim onlara merhamet et diye dua etti buyuruyor Ayşe radıyallahu anh. Bir emir değil, bir talep değil. İşte ne bileyim şöyle yapın diye Resulullah Efendimizin özel bir isteği de değil. Sadece böyle bir içinden geçenleri belki iki mübarek dudağın arasından dökülüverdi. Velakin Hamzatu la bawakiye leh, Hamza'ma ağlayan yok dedi. Sahabeler Resulullah Efendimiz'i memnun etmek pahasına hemen koştular, dediler ki artık akrabalarınızı ağlamayacaksınız. Resulullah Efendimiz'in amcasını ağlayacaksınız. Peki biz kat'i surette emrettikleri, kat'i surette nehyettikleri karşısında nasıl bir tavır sergiliyoruz? Efendimiz'in emirlerini, yasaklarını hangi ciddiyetle mukabelede bulunuyoruz? Allah için herkes kendi nefsine bu soruyu, ben başta nefsim olmak üzere sorsun kıymetli kardeşlerim. Hakkıyla Rabbimizin razı olduğu o davranışları ortaya koyabilme muvaffakiyetini bize nasip etsin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle şu mübarek ayda, şu mübarek günde, şu mübarek gecede. Kıymetli kardeşlerim, değerli takipçiler, ekranlar başındaki müdavimler, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim arınma ayı kılsın bizlere, vesile eylesin. Allah cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.